Kapitola 19. Páčka je nalezena. Uplynulo několik dnů, v nichž hoši nijak neodpočívali. Od rána do noci byli na nohou. Prohlíželi hutě a dílny, v nichž práce stála. Těžko říci, zda ubozí tvorové vytušili změnu, nebo zda působil na ně pud, když se neukazoval obávaný tyran. Několik dnů viděli Triedrem, jak z otevřených vrat a nad obezdívkami hledí k jejich letounu udivené a vyděšené oči. A jednoho jitra, když naše trojice se zase vydala na obhlídku, našla nádvoří a dílny prázdné. Ubožáci zmizeli, jako by se pod nimi slehla země. Nezapomínajíce na zbroj, procházeli hutěmi a důlními oblastmi, lidu prázdnými a zmrtvělými. Podnikali celodenní vycházky, při nichž objevovali nové a nové tovární objekty, stejně stichlé a pusté. Jednoho dne, bylo už popolední, došli na severní hranici rudných dolů, za nimiž se prostírala širá stepnatá pláň. A tu byla jejich pozornost zaujata podivným útvarem. V dálce se do značné výše tyčily tři kovové konstrukce, zbíhající se dole a rozšiřující nahoře. Triedry jim prozradili bližší. Třiřídká, trojboká mřížový, dobrých 100 metrů vysoká, jež jakoby divem udržovala ve výši rovnováhu, rozbíhají se z uzoučké společné základny. Až závrat její mala při tomto pohledu. Co by to mohlo být? Mumlal lékař. Hoši, ale tohle přece jsou. Ale proč by tak fantasticky byly postaveny? Co myslíš, Petře? Antény. Antény. Takové antény. Ohrnul Pavel rty. Mně napadlo totéž, přikývl Arne. Jenže, k čemu by zde? A pak, dole nejsou budovy. A což jsou-li podzemí? HM, může být. Podíváme se tam, rozhodl Arne. Hned. Ovšem. Proč odkládat? Je to daleko. Dobrých 12 kilometrů odtud, odhadl Petr. Snad dojdeš. Či tě mám vzít na záda? Jde o to, kdy tam dojdeme. Jsme teď už přes 20 kilometrů od aeronautila a je odpoledne. Než dojdeme k anténám, bude soumrak. Co na tom? Přenocujeme tam. Zítra bychom museli konat cestu 20 kilometrů znova. Pravda, uznal Petr Arneho důvod. Rázně vykročili. Kraj byl pustý. Nikde ani stopy po živočichu. Slunce se už nížilo, když přicházeli k cíli. Byly to skutečně antény, které se před nimi zvedaly, jako by rostly do nesmírné výše. Trojboké konstrukce, hrotem se dotýkající půdy, nahoře rozšířené a rozbíhající se do trojúhelníku, čněly do výše několika set metrů. Zdánlivá vratkost ukázala se však pevnou, opředena sítí kovových tyčí, nahoře vodorovně ležel ohromný kovový kruh, z něhož se šikmo vzhůru rozbíhaly dlouhé tyče. Byly už jen asi 50 metrů od společné základny. Opatrně zvolnili krok. Tohle je podivné, mumlal Arne, že tu není aspoň domek. Je-li to vysílací stanice, měla by zde stát nějaká budova. Je pod zemí, říkám ti to pořád. Vidíte tu kulatou plošinu na zemi kolem základny? Ukazoval Petr na kovově lesklý okruh. Nestůjme. Vpřed. Ale Arne ho zadržel. Počkej. Jen nezbrkle. Něco se mi nelíbí. Pavel sledoval Arneho pohled, upřený proti slunečnímu západu. A tu spozoroval, že proti západu se sluneční paprsky do okruhu podivně lámou, jako by narážely na kolmou skleněnou stěnu. Tento úkaz Petr nespatřil a právě když ho chtěli upozornit, rozběhl se k základně. Stůj, pro boha. Stůj. Varovný výkřik ještě ani nedozněl, když Petr s bolestným zaúpěním se zvrátil nazad. Přiskočili k němu. Ležel roztažen, šilhaje po nich nepřítomnýma očima. Co se ti stalo? Nešilhej. Co pak nás nevidíš? Mluv, člověče. Mluvil lékař, kleče nad ním. Podívej se, Arne. Na tu bouli na čele. Roste jako roh. Tohle je otřes mozku. Nač narazil. Vždyť tu nic není. Na přehradu. Přehradu. Jakou přehradu? Vzdušnou. Tutéž, jakou je překlenuta celá tato polokoule. Tušil jsem ji. Proto ten lom slunečních paprsků. Chtěl jsem vás oba upozornit, když Petr už vyrazil. Ale teď ho hleď, doktore, přivést k vědomí. Doufejme, že úraz nebude vážný. Nebude. Náraz byl zmírněn štítkem korkové helmy. Dám mu polknout několik kapek éteru. Vidíš ho, už mžiká. Tak co je s tebou? Petr vytřeštil oči, chvilku přemílal v ústech slova a konečně vyrážel huhňavě. Co to by bylo? Nechtěl jsem tě lekat, Pavle, hovořil Arne vážně. Ale myslím, že ta přílba mu skutečně zachránila život. Korek je totiž výbornou izolací. Kdyby byl narazil přímo čelem, nebo se dotkl přehrady rukou, možná, že by byl okamžitě mrtev, poněvadž se domnívám, že přehrada je nabita vysokým napětím. Jaká přehrada? Rozhlížel se udiveně Petr. Ech, co ti budu povídat, mávl Pavel netrpělivě rukou. Vstávej. Vyhlížíš jako jednorožec. Musíte mě pomoci. Hlava se mi točí, fňukal Petr. Postavili ho na nohy. Za chvilku se vzpamatoval. Hoši, rozhovořil se Arne, tohle opatření ukazuje, že jsme u nějakého důležitého objektu. Jen jak se tam dostaneme? Pokusím se, Arne vyňal z pouzdra pistoli a namířil před sebe do země. Tvořící se brázda postupovala v zemi, až se pojednou rozzářil fialový bod, který pak od země stoupal kolmo vzhůru. Bylo to asi 5 metrů před nimi. Jako při elektrickém sváření lezlo oslnivé světlo vzhůru do výše 2 metrů, obsalo oblouk a klesalo zase k zemi. Když Arne vypnul proud, zbyla narýsovaná křivka, nehybná, jako zčernalý obrys branky. Tohle nestačí, hůčel Arne. Musíme zničit celou plochu výřezu. Je sice možné, že plocha už nemá elektrické napětí, ale není to tak jisté. Arne nyní na reostatu zesílil výboj a od původní kontury pokračoval teď spirálovitě do středu. Celá branka stemněla. Ještě nejsem hotov. Otvor musí být docela průhledný. Pak teprve budeme moci projíti. Dlouho trvalo, než temné křivky začaly řídnout a plocha branky pozbývala vzhledu drátěného síta, měnícího se pozvolna v pavučinu, až konečně byl otvor úplně čistý. Teď si představte, co práce by nám dalo, kdybychom měli prorazit pro našeho aeronautila bezpečný otvor kdesi v klenbě stratosféry, řekl Arne, vkládaje pistole do pouzdra. Považuji to za nemožné, neboť každý atom musí být zničen. A toho není možno docílit s tímto přístrojem na tak dalekém cíli. Naše triedry by nestačily sledovat účinek. Tohle je další povážlivý objev, který nám ubírá naději na vyváznutí odtud, nenajdeme-li jiný prostředek na zničení klenby. Jak je ale možné vytvořit takovou neviditelnou a přece nezdolnou hráz? Žádný zázrak. I na zeměkouli se už dějí pokusy a s pozoruhodným výsledkem, ačkoliv je ještě daleko k této metě. Je to zhmotnění elektromagnetických vln. Pancíř, který svou dokonalostí předčí všecko myslitelné. Uskuteční-li se na zemi, bude konec válek, řekl Pavel svůj náhled. Prokletá technická věda. Ano, Pavle, u nás, kde se všecky technické vymoženosti pro blaho lidstva zvrací k jeho zlu. Nuže, pokusíme se projít brankou. Ale nejvíš opatrně, abychom se nedotkli okraje. Zvlášť ty, Petře, necítíš-li se dosud pevně na nohou, prolez raději po 4. Půjdu prvý. Projdu-li, půjde za mnou Pavel. A což, stane-li se ti něco? Neměli bychom se raději vzdát. Ne. Mám tušení, že tenhle objekt je pro nás důležitý. Jakou důležitost může mít pro nás vysílací stanice? Ta ovšem nevalnou, ba žádnou, neboť vysílání je nemožné, dokud nebude zrušena klenba. Proto bychom se marně dovolávali jakékoliv pomoci Agirovi i Nemovi. Magnetické vlny neproniknou klenbou, která je s Agirovou přehradou spojena v celek. Jsme neprodyšně odříznuti od všeho styku. Ale tohle není vysílací stanice. Nýbrž. Brzy uvidíme. Nerad předbíhám. Nuže, s pomocí boží. Arne. Nebylo by dobře otvor ještě rozšířit. Namítl Petr. Je to zbytečné. Je dosti široký. Výboj působí jen při dotyku, jak si nám nejlépe sám mimovolně dokázal svou srážkou, neboť kdyby působil do dálky jen několika centimetrů, byl bys zasažen. Pokus tedy nebude tak nebezpečný, jak se zdá. Ostatně nelze jinak. Musíme se odvážit. S utajeným dechem hleděli na Arneho, který sehnut, plížil se otvorem. Prošel. Vydechli radostně, když se Arne konečně vstyčil. A také oba ostatní prošli bez nehody. Ale nemáme vyhráno, varoval Arne. Může tu být ještě jeden okruh nebo jiná nástrah. Zkus paprsky. Nerad bych. Mohl bych něco poškodit. Husím pochodem za mnou. Velel Arne, postupuje opatrně s hlavou nachýlenou vpřed. Dostali se až na základnu. Nějaká izolační hmota, usoudil Arne, dotýkaje se plošiny. A zde je kolo, stanul nad volantem, vyčnívajícím ze země. Otočím. Jistě je to uzávěrka vchodu do podzemí. Počkej, Petře. Jen ne se zase ukvapovat. Může to být nějaká nástraha. Nejprve musíme zkusit tu přehradu ve stratosféře. Co tam má s tímhle? Arne pokrčil rameny a namířil pistoli do nebeského blankitu. Ale účinek se neprojevil. Zapomněl jsem, je třeba zesílit, přerušil páčku na reostatu. A tu se na obloze, zopalisované zapadajícím sluncem, objevil fialový bod, zářící jako meteor, zvolna, jak Arne šinul hlavní, letěl po obloze, zanechav za sebou stemnělou čáru. Ano, řekl spokojeně, je tam klenba. Teď se můžeme pokusit, ale všichni tři uchopte volant a pevně držet. Nepustit, dokud neřeknu, ať se děje cokoliv. Sklonil se nad kolo. Jakmile jim otočil, zacloumal jimi silný průvan. Lehnout. Vykřikl Arne v pravý okamžik. Vzdušná smršť zavířila nad nimi a víc jako tisíce vlků letěla do výše. Naštěstí leželi těsně u sebe, křečovitě svírajíce volant. A jen to je zachránilo, že nebyli vzdušným vírem vrženi vysoko do vzduchu. Přesto však po několik okamžiků jejich těla zmítala nohama vzhůru. Držet se. Vydržet. Křičel Arne. Do řevu smršti se mísilo chřestění a vrzání drátů a kovových konstrukcí, které se povážlivě rozkývaly. Jak náhle vítr začal, tak rychle skončil a nastalo zase ticho. Chvíli leželi, lapajíce po dechu. Co to zase bylo, pro boha? Jektal Petr, rozhlížeje se. A pojednou vykřikl, branka je pryč. Vyskočili ulekaně. Skutečně, vchod v okolní přehradě zmizel. A v tom slyšeli Arneho radostné. Sláva. Cože? Jaká sláva, člověče? Teď, aby zdlabal novou branku. Ani mě nenápadn. Zbláznil ses. Jak se dostaneme odtud? Arne namířil pistolí na okruh a stiskl spoušť. Paprsek letěl do nekonečna, aniž narazil na překážku. Poté namířil vzhůru. Ale také na obloze nebylo vidět účinek. Chápete? Tázal se. Přístroj neúčinkuje. Jsme ztraceni. Zajektal Petr pátý hrůze. Ale ano, účinkuje, smál se Arne, jenže nemá nač. Zmizela okružní přehrada a také vzdušná klenba nad celou polokoulí. Proto byla ta smršť. Dovtípil se Petr. Ano, ale pak se zadusíme. Proč myslíš, Pavle? Poněvadž všecká atmosféra letí vzhůru, do vesmíru. Mýlíš se. V tom případě bychom už byli udušeni. Všecko je mi jasné, rozhovořil se Arne. Předpokládal jsem tenhle výsledek. Proto jsem řekl, že tohle není vysílací stanice a proto také jsem vás vyzval, abyste se mnou pevně drželi volantu. Stáli jsme zde na dně ohromného komínu, který končil až ve stratosféře u klenby. Otočením řididla byla nejprve zrušena klenba a tím se stalo, že vzduch z komínu byl strašlivou silou vyražen komínem do vesmíru. To byla ta smršť. O okamžik později se rozplynula také okolní přehrada a vzdušný vír samozřejmě ustal a nastalo uklidnění. Smršť tedy řádila jen v našem okruhu, ve vnitru komínu. Toho důkazem je čistý vzduch nahoře i v širém okolí, kde bylo zcela klidno. Kdyby byla řádila mimo okruh, byla by teď celá stratosféra naplněna prachem. Jen škoda, že se už asi nikdy nedozvíme, jaké je vlastně zařízení tohoto objektu. Nemám totiž chuti pokus opakovat. Zde pod námi jsou ukryty stroje, ale jejich prohlídku odložíme na příznivější chvíli. Stáli jsme na prahu smrti. Nebýt toho průlomu, který jsem prorazil v okružní přehradě, žádná síla by nás neudržela dole. V okamžiku, kdy jsem otočil řididlem, letěl vzduch z komína rychlostí vystřeleného náboje vzhůru. Kdyby nebylo průlomu, kterým jsem proudil zvenčí vzduch, byli bychom se octli ve dvou či třech příštích vteřinách v čirém vzduchoprázdnu a náhlým zrušením komínového obalu by nás byl tlak vzduchu rozdrtil na kaši a vyrazil do nekonečna. Byla to explose, výbuch dovnitř o síle nejméně 10 000 atmosfér. Jen ta branka nás zachránila a zmírnila výbuch na smršť, neboť zde nemohlo nastat vzduchoprázdno. A nejradostnější pro nás je, že jsme zničili klenbu. Hoši, už nejsme v žaláři. Aspoň ne v neproniknutelně uzavřeném prostoru, který přes svůj ohromný objem byl přece jen strašlivou žalářní kopkou. Ano, máme otevřenou cestu do celé polokoule Marsu, ale dál ani krok. A také ne vzhůru, neboť Aeronautilus je stále dosud ochromen. Jsme v tom též stavu, jako trestanci na ďábelských ostrovech francouzské Guajany, kteří mají volnost pohybu, ale žádnou naději na vyváznutí, nechtějí-li svými těly nasytit žraloky, rejdící kolem ostrovů, řekl Petr trpce. Není to tak zlé, Petříku. Zapomínáš, že, když nic jiného, máme alespoň naději, že budeme moci volat o pomoc, neboť izolace elektromagnetických vln je zrušena. Koho chceš volat? Agira. Toho se nedovoláme, poněvadž jeho přehrada dosud stojí. Ano, na to nemáme prozatím naděje. Nuže, a co Nemo? Jak chceš dosáhnout spojení, když naše vysílačka je mrtva? Inu, je mrtva, prozatím. Ale vzkřísit ji k životu je jediný úkol, který nám zbývá. A doufám, že mám v sobě tolik důvtipu, abych jej rozřešil. Přespíme zde nebo se ihned vydáme na zpáteční cestu. Půjdeme zpátky. Znělo rozhodnutí. Výborně, hoši. Tak jako tak bychom neusnuli a zítra můžeme mnoho vykonat. Ráno jsme doma, chvilku si odpočineme a dáme se do práce. Co chceš dělat? Prohlédneme znovu a dokonale ústřední elektrárnu. Ale dříve si prohlédnu hlavici tohoto řididla, sklonil se nad kolo. Zde je, co hledám, ukázal na skřížené blesky, vyryté v hlavici. A teď, pochod. Necháš všecko stát. Ano, Pavle. Tohle zařízení není třeba ničit. Svítalo, když došli k ústřední budově. Jste-li unaveni, jděte si odpočinout, nabízel Arne. Prohlédnu elektrárnu sám, ale oba rázně odmítli. To by bylo krásné. Což pak mohou nechat kamaráda samotného ve spleti strojů, u nichž chybný dotyk znamená zkázu a smrt. Prohlídka jim mnohé objasnila, ale nepřinesla nic nového. Nabyli jistoty, že řada pák kolem stěny byla ve spojení s chrliči a tedy není bez vlivu. Také značku skřížených blesků Arne objevil na jednom zapoječi na důkaz, že zde, v hlavní elektrárně, je možné kdykoliv zřídit znovu klenbu. Našli také jiné zapoječe, které řídily osvětlení v místnostech mrakodrapu, ale to bylo vše. Vystoupili do hořejších pater, kde bylo ještě mnoho dveří, jimiž dosud neprošli. Pod Arneho paprsky otvíraly se vchody do komnat a prostorů, z nichž mnohé byly prázdné, jiné byly zřejmě pracovnami. Chemické laboratoře se střídaly s temnými komorami, připomínajícími na fotografické dílny, podivné fyzikální kabinety, studovny nerostných látek, sály, v nichž na dlouhých stolech stály rozmanité vzorky rud a valouny smíšenin kovů a jiných tajemných nerostů. Několik místností bylo naplněno velikými krystaly nevídaných drahokamů a kovů, podobných zlatu, platině, mědi a jiným záhadným produktům a prvkům, dobytým z hluby marské kůry. Obsáhlé marsologické muzeum, bohaté na všecky snad možné druhy hornin, mělo vše, co skýtají tajemné útroby planetárního těla. Ze všech těchto mrtvých těles čišela práce badatelská a sběratelská. Za jiných okolností byli by a zvlášť přírodovědec Pavel uchváceni nadšením. Ale jejich stav nepřipouštěl zájmu ani o drahokamy a vzácné kovy, tím méně o horniny. Celá jejich duše byla vyplněna jedinou snahou nalézt možnost vysvobození. Vše ostatní, co viděli, bylo pro ně bez ceny. Dostali se také do soukromých komnat smrtonoše, jejichž zařízení překvapovalo účelností a pohodlím. Tak došli do nejhořejšího patra. Zde byl archiv. Podél stěn dlouhého sálu táhly se regály, vyplněné svitky jemných blan, podobných pergamenu, na nichž byly nákresy a rysy, rozpočty a staty, jejichž obsahu nemohli rozuměti. Pojednou Arne stanul, zaujat mezerou mezi regály. Lépe řečeno, byl to jakýsi výklenek ve zdi. Posvítiv si lucerničkou, spatřil jemnou rýhu ve stěně a po chvilce věděl už s jistotou, že jsou zde výška. Napadlo ho, aby prohlédl podlahu. Šťastný nápad, v rohu výklenku vyčníval jakýsi zaoblený předmět, kterého se musel někdo častěji dotýkat, neboť se kovově leskl. Arne odhodlaně přišlápl a výklenek se otevřel. S utajeným dechem vstoupili do čtvercovité místnosti bez oken. Světlo Arneho lucerničky ozářilo uprostřed křeslo a před ním malý pult. Ale zároveň je zmrazila hrůza. Několik kroků před nimi svítily ze tmy obrysy tří mužů. Blesku rychle vytasili revolvery. Avšak v tom Arne vykřikl, vždyť jsme to my. Bylo tomu tak. Jejich vlastní postavy se odrážely od stěny jako od velikého zrcadla. Tohle je televizní plotna, vydechl Arne. Jen bych rád zvěděl její výkon. Nuže, snad se nám to podaří. Usedl do křesla, svítě si na páčky a knoflíky na pultě. Tahle páčka asi zapojuje, zde je reostat a tyto dva otáčivé knoflíky jsou ladiče. Ale k čemu jsou další dvě páčky? Nu, snad se nám to objasní. Prozatím zapojíme prvou. Sotva se tak stalo, stěna zmléčnila. Opatrně otáčel prvním knoflíkem. Na stěně se objevily matné obrysy krajiny. Jasnili, naše plošina. Vykřikl Pavel překvapeně. Ano, naše plošina v Agirově říši, kde jsme původně přistali, potvrzoval Arne dojat. Ale jak je to možné? Vždyť Agirova přehrada nepropouští magnetické vlny. Zapomínáš na tunel, který smrtonoš prorazil. Namítl Petr. Pravda. Vždyť smrtonoš také tvrdil, že je mu známo všecko, co se u Agirovců děje. Zkusíme druhý knoflík. Letěli k východu. Pojednou obraz na vteřinu stemněl. A když se zase rozzářil, letěli nad pustým krajem. Prolétli jsme tunelem v přehradě a nyní jsme už nad zdejší polokoulí, uhodl Arne správně. Po chvíli poznávali hutní oblast, plošinu a na ní Aeronautilus. Vykonali jsme po druhé cestu od Agira sem. Odtud nás tedy smrtonož sledoval. Z toho vysvítá. Ano, kamarádi. My můžeme bezpečně vykonat cestu odtud zase k Agirovi zpátky, neboť tohle není jenom televize, odtud je možno řídit let Aeronautila. Jsme vysvobozeni. Můžeme odstartovat třeba hned. Jásal. Počkej, Arne. Jak můžeme odstartovat, když někdo musí sedět zde a řídit naši cestu? Skalila Petrova otázka Arnemu radost. Ale jen na chvilku. Nuže, odletíte sami. Zůstanu zde. Vrátíte se pro mne, až Agirovi podáte zprávu. Zruší přehradu a přivezete ho s sebou. Odevzdáme mu celou tuhle polokouli a... Ne, Arne. Odmítli oba jedněmi ústy. Proč? Nevzlétneme bez tebe. Za prvé proto, poněvadž zdar naší cesty není zajištěn. Nemáme důkazů, že se vše tak zdaří, jak líčíš, za druhé je třeba, aby v Aeronautilu byl spolehlivý pilot a my se v řízení nevyznáme a za třetí, za žádných okolností nerozdělíme svůj vzájemný osud, uvedl Pavel důvody. Milí kamarádi, hovořil Arne klidně, vaše námitky mají z velké většiny citový podklad a to není správné. Na prvou, zdánlivě věcnou námitku, uvádím, že zdar je plně zajištěn, neboť tolik se vyznám v elektrotechnice, abych věděl, k čemu slouží tyhle dvě zbývající páčky. Prvá zapojuje zdejší elektřinu do Aeronautilu, reostat řídí start a rychlost letu a druhá páčka je přepojení na Agirovu elektřinu. Tomu letu není třeba žádného pilota v Aeronautilu, jako jsem byl bezmocný hned po startu z Agirovy plošiny až k přistání zde, tak bezmocní budete vy. Rozdíl bude jen v tom, že jak nás dříve měl ve spárech smrtonož, tak vás budu řídit odtud já. O rozdělení našeho osudu neběží, ale řeknu vám upřímně, že nevidím jiného východiska, že tohle je moje jediná naděje. Agir měl pravdu, když prohlásil, že bez jeho pomoci nemůžeme vzlétnout, neboť složení zdejší elektřiny je zcela jiné, než na jaké je sestrojen Aeronautilus. Důkaz máte už v tom, že všechny naše přístroje jsou úplně ochromeny. Musel bych celou elektrickou konstrukci v letounu změnit od základu a to by znamenalo naprostou přestavbu. Ale dříve bych musel vystihnout zdroj a složení zdejší elektřiny. Tomu všemu by bylo třeba doby několika let a cíle bychom se nedožili. Proč, nemusím vám povídat. Takhle vypadá naše situace. Je tedy na vás, chcete-li se odvážit k společné záchraně. Zavládlo ticho. Konečně promluvil Petr. Pak nám skutečně jiného nezbývá. Konečně, budeme ve stejném nebezpečí. Ztroskotáme-li, znamená to konec všech tří. Ano, hoši. Ale my neztroskotáme. Jsem si jist, že po denním odloučení se zase shledáme, zdraví a svobodní. Řekl Arne pevně. Objali se a Arne vcele osaměl. Kapitola 20. Hned sice ne, ale. Na televizní plotně viděl, jak se jeho přátelé blíží k Aeronautilu, procházejí turniketem. Dvířka za nimi zapadla. Bože milosrdný, přijmi nás pod svou ochranu. Řekl Arne a křečovitě sepjal ruce. Usedl do křesla a sesunul páčku na reostatu na nulu, zapojil první páčku. Jeho levice spočinula na páce reostatu. Studený pot mu zrosil čelo. Nesklame se. Nezabije své kamarády. Nebylo by lépe počkat, přemýšlet ještě, bádat. Snad by přece objevil. Ne. Nelze jinak. Není jiného východiska. Věčný bože. Dej mi sílu. Zastenal. Pak zatěl zuby do rtů a posunul páčku reostatu na první bod. S vytřeštěnýma očima hleděl na Aeronautila, který se nepohnul. Oběma rukama sevřel páčku, která se zvolna šinula od bodu k bodu. Aeronautilus sedí pevně na plošině. Páčka postupuje dál. Žádný účinek. Dál. Ještě. Ještě dále. Cože? Je na nejvyšším bodu. Letoun stojí nehybně. Srazil reostat nazpět. Zkusí druhý zapoječ, poslední. Výsledek byl týž, letoun se ani nehnul. Arnemu se z hrdla vydral chroptivý sten. Vše je marno. Jeho jediná naděje zklamala. Zajel rukama do vlasů a se struškami studeného potu se mísil prout slzí. Teď pochopil smrtonošovo ďábelství, byli sem vylákáni a návrat jim byl znemožněn. Démon někde musel přerušit spojení. Najít tuto závadu je mnohem nemožnější, než přestavba elektrického zařízení Aeronautilu. Nutno říci výsledek kamarádům. Ale tím jim vezme poslední špetku naděje. Zamlčet. Vymluvit se, že se přece nemůže odvážit. Že počká. Pokusí se najít. Ano. Na oznámení naprosté beznaděje, na myšlenku na smrt je vždycky času dost. Jen na něm leží ten drtivý balvan, na jeho důmyslnosti. Nesmí se vzdát. Až zklame všecek jeho důvtip, pak teprve poví pravdu. Selhalo. Uvítali ho. En ne. Vyrazil násilně z hrdla. A vyhýbaje se přímému styku s jejich očima, dodal, rozmyslil jsem se. Počkáme přece nějaký den. Budu přemýšlet. Přijali jeho slova klidně a s důvěrou. Následující 3 dny a noci prožila Arneho duše pravé peklo útrap. Ubožák strávil celou tu dobu v kopuli, skloněn nad výkresy a rekonstrukčními náčrtky. Po 3 noci zůstalo jeho lůžko netknuto. 4. dne ráno ho zastihli nad pracovním stolem s hlavou skleslou na výkresech. A když se lékař k němu schýlil, zděsil se. Arneho tváře planuly horečkou a z okoralých rtů se dral zpřerývaný, chraptivý dech. Můj ty bože. Vždyť je v bezvědomí. Jaký nerozum takhle se štvát. Pomoz mi, Petře, uložíme ho do postele. Co je mu, Pavle? Tázal se Petr úzkostlivě, hledě na bezvládné Arneho tělo a planoucí tváře, na chově se odrážející od bílých porušek. Těžko říci, co bude. Horečka není nemocí, jen příznakem ohroženého organismu. Doufejme, že to bude jen nervové zhroucení z přepětí duševních sil. Jen aby nenastaly komplikace. Jaké? Meningitis. Mluv česky. Zánět mozkových blan. Pro boha, nestraš. Přines led. Připravím obklad na hlavu. Poručil lékař ostře. 2 dny zápasil Arne se smrtí, která hrozila více jeho duši než tělu. A v blouznění nervové horečky se dověděli pravdu o svém beznadějném stavu. Přijali ji statečně, jen aby ho Bůh zachoval a vrátil mu duševní svěžest. Ano, pak ještě nejsme ztraceni. Na jeho důmyslu všecko záleží. 3. noci nastala krize. Horečka dostoupila nejvyššího bodu. Arneho zmučené tělo leželo jako mrtvé. Jen rychlý a trhavý sýpavý dech svištěl v ložnici jako strašidelné peruti. K půlnoci hrozný zvuk náhle ustal. Pavle! Zavzlikl Petr zděšeně, tiše, několik vteřin děsivého ticha, a pojednou hluboký výdech. 2. 3. Bohudíky je zachráněn. Horečka klesla. Spí! Šeptal lékař. Ráno Arne procitl. Jak je ti? Sklonil se nad ním lékař. Zdánlivě klidná otázka, ale Petr z ní vystihl Pavlovu úzkost. A k jejich nevýslovné radosti Arne odpověděl. Dobře. Jen pít mě dejte. A hlad mám. Hltavě vypil číšku mandlového mléka a hned zase usnul. Večer dostal zase jen mandlové mléko. A pak spal klidně až do rána, kdy mu Pavel podal suchary. Další 2 dny nesměl slože, až teprve 3. jitra dovolil lékař, aby vystoupil do kopule, kde ho usadili do křesla. Proud slunečního světla ozařoval vysílací přístroj. Jak je zde příjemně, pochvaloval si Arne. Sluníčko se směje na mrtvolu. Jakou mrtvolu? Pohlédl na něho lékař znepokojeně. Na tu, ukázal Arne na páčku vysílačky. Ech, však ji vzkřísíš. Trpký úsměv zahrál kolem Arneho úst. A pojednou se jeho oči vytřeštily, ruce se zatěly do opěradel křesla, tělo se vypělo. Co? Co pak? Jen klidně seď. Co se ti zdá? Koktal Pavel, přiskočiv k němu. Smích vyrazil z Arneho hrdla. Pro. Živého. Boha. Zvolal lékař. Chachachachá. Vidíte ho? Tamhle sedí ten netvor. Hydra. Ách. Bestie. Šklebíš se, ďáble. Nebudeš se dlouho šklebit. Mám tě. Už jsem tě našel. Pusť mne. Stačí, abych ho chytil a... Konec. Šeptal lékař. Ano. Konec našich útrap. Jsme vysvobozeni. Já. Hlupák. Tohle mě nenapadlo. Vyrážel Arne, snaže se vyrvat z lékařova obětí. Šílí. Já. Nikdy jsem nebyl tak duševně zdráv. Což nevidíte. Nechápete. Bezděčně sledovali, kam ukazoval Arneho křečovitě vstažený prst. Co je tam? Ta. Figurka. Ano, nad vysílačkou, v záplavě slunečního světla, září koule na křivých nožičkách stykadly či chapadly, roztaženými jako dlouhé pavoučí nohy. Figurka, kterou jim dal smrtonož a jež řídila jejich útěk z druhé polokoule. Dosud zapojena do jejich vedení. Na tu, zapomněli. Snad to byl sám strážný anděl, který uvolnil lékařovu náruč. Arne vstal a potácaje se slabostí blížil se k vysílačce. Jako pod magnetickým vlivem hleděli na Arneho neschopní odporu. Arneho ruka se vstáhla, prsty sevřely pitvorný předmět a mocným trhnutím letěla figurka na podlahu. Jakoby do zesláblého těla vlil zázračný elixír síly a svěžesti. Arne čile spojil přetržené dráty, křepce se vrátil k řídicímu stolku a usedl do křesla. Obličej se vítězně rozzářil, pravice se zvedla a pak sklesla na vysílací páčku. Vysílačka oživla. Elektronové lampy vesele svítí a z přijímače se linou zvuky známého signálu, kterým vždy volali Agira. Se zatajeným dechem, třesouce se napětím, čekali na odezvu. Ozve se Agir. Pronikne k němu volání. Ledatím tunelem. Ale ten stačí. A pojednou. Odpovídá. Zazněl jásavý výkřik hochů. Adne zapojil mikrofon. Agire. Agire, my voláme. My, česká trojice z Luzné. Několik vteřin uplynulo, z nich každá dlouhá jako věk. Konečně, odkud voláte, bratři? Z druhé polokoule tvé vlasti. Nemožno, je tomu tak. Vyslechni nás. Byli jsme lstí a násilím uneseni. Nemožno. Jak byste byli pronikli mou přehradou? V té smrtonož už dřív prorazil otvor. Smrtonož. Ano, bývalý vládce této polokoule. Bývalý. Není ho už. Je mrtev. Nikdy nezemře. Je to zloduch, nezmařitelná bytost. Ubozí. Pro vás už není spásy. Pro Bůh, Agire, uvěř nám. Což není dostatečným důkazem už to, že s tebou mluvíme. Jak by bylo možné naše spojení, kdyby tvá přehrada nebyla prolomena? Ano, uznávám. Ale. Není to léčka. Čí léčka? Naše. Domníváš se, že bychom mohli. Vy jste obětí. Od věků znají naši předkové až příliš dobře moc toho ďábla. Víme velmi dobře, co učinil z druhé polovice naší vlasti a jaký osud připravil našim bratřím. Proti němu se nelze postavit. Proto jsme vytvořili přehradu. Je prolomena. Mám odpovědnost vůči svému národu. Hned zařídím nápravu. Přehrada bude v několika okamžicích zesílena a průlom zmizí. Nikdy se mu už nepodaří. Agire, zadrž. Vyslechni nás. Zapřísaháme tě jménem tvých ubohých bratří, které nemůžeš, nesmíš obětovat. Těm není pomoci. A otálením bych přivedl do skázy celý svůj národ. Což nám nevěříš? Nemohu uvěřit. Vidíš nás. Vidím ve vašem letounu. Můžeš se podívat také do okolí. Mohu. Ale je to nebezpečné. Proč? Nesmím svolit tě k průtahům. Několik vteřin a zvíš, přesvědčíš se. Pohleď jen na plošinu, na které stojíme. Pohleď na její severní okraj. Vidíš, vidím vysokou budovu. Dobře. 3 vteřiny nám dopřej času. Adne přiskočil k oknu, které rychle otevřel. Namířil pistoli na mrakodrap a nařídiv páčku reostatu na nejvyšší účinek, stiskl spoušť. Hromový rachot zaburácel a mnohopatrová budova se zřítila jako domek z karet. Sloupy dýmu a ohně vyšlehly vysoko z rozvalin. Vidíš teď? Ach, hrůza. Slyšeli Agirův výkřik. Palác toho ďábla. Pokračoval Arne. Což bych mohl zničit ústředí tohoto pekla, kdyby jeho vládce byl živ. Ale jeho skon nestačí. Skon nikoliv. Avšak po něm ani po jeho ďábelských plodech nezbyl ani atom. Prohlubeň na plošině je jediné, co po všem zbylo. Čím byste toho mohli dokázat? Vidíš mne teď? Ano, tímto přístrojem, pozvedl Arne pistoli. Co je to? Obranný prostředek, mocnější než tvá přehrada. Bratři z Luzné, zapřísahám vás, vaše svědomí, nejednáte pod vlivem toho netvora. Přisaháme, Agire, že celá tato polokoule je vyčištěna, zbavena všech zárodků smrtonošovy moci. Uvěř, že nejsme schopni zrady. Nastalo strašlivé ticho. Konečně se Agir ozval. Co mám pro vás učinit? Přileď sem s velkou vzducholodí. Odevzdáme ti celou polokouli. A potom. Nám umožníš odlet. Zase ticho, dlouhé jako věčnost, těžké jako nesmírná lavina, němé a hluché, mrtvé jako nekonečný hrob. Konečně, obnovuji přehradu. Agire. Pro Boha, musím přednést záležitost nejvyšší radě. Vyčkejte. Sdělím vám své rozhodnutí. Vysílačka rázem zmrtvěla. Snad dosud nikdy nevytrpěli taková muka, jako v době, kdy jim bylo čekati na Ortel. V té půlhodince byl celý jejich lidský věk, což abychom zavolali na pomoc Nema. Vytasil se s návrhem Petr. Za jakým účelem? Ať s nimi promluví a zasáhne svými kulovými blesky a umělými slunci. Mohl by zde všecko v několika okamžicích obrátit v rozvaliny a trosky, prach a popel. Tím by nás zničil. Nesmíme zapomenout, že bychom prozradili Agirovcům ničivou moc země. Bez tak je povážlivo, musel lisem se vytasit z paprsky, jejichž děs byl snad zmírněn jen zdůrazněním obraného prostředku a přirovnán k Agirově přehradě. Musíme ukázat, že jsme nyní vydáni na milost a nemilost Agirovi. Až snad, kdyby nás odmítli, pokusíme se. Arne zmlkl, neboť vysílačka zase oživla. Rada přijala váš návrh, slyšeli Agirova spásná slova. Odstartujeme ve velké vzducholodi ihned. Ale upozorňuji vás, nevycházejte z letounu, dokud my sami nevystoupíme na plošinu. Jinak byste se vydali v nebezpečí smrti. Po těchto slovech elektronové lampy zase zhasly. Marně bychom se pokoušeli vylíčit radost, která zachvátila naši trojici. Zatímco Petr s Pavlem, výskajíce, roztančili se po kopuli, Arnemdl sklesl do křesla. Jeho síly byly zřejmě vyčerpány. Teprve po osvěživém léku, který mu Pavel vnutil do úst, se ubožák poněkud vzpružil. Napjatě očekávali, kdy přístroj zase oživne. Stalo se tak teprve k poledni, a to jen na okamžik. Proletěli přehradou, vydechl Arne. Chvějíce se napětím, hleděli k východu. Konečně se v nesmírné výši objevil bod, lesknoucí se na slunci. Letí. Zašuměl úlevný výdech. Bod se rychle blížil. Jak podivné, mumlal lékař. A bylo skutečně podivné, co spatřili. Byla to ohromná koule, průhledná, jakoby skleněná, v jejím středu se leskl trup vzducholodi. Nyní se útvar octl nad nimi, kroužil a pak se zvolna snášel níž. Zhuštěný ochranný obal, uhodl Arne správně. Přece nám plně nedůvěřují. Ale to jim nemůžeme zazlívat. Vzducholoď stanula nad nimi ve výši asi 100 metrů. A tu se spodní část obalu nížila, nabývajíc tvaru ohromného vejce, postaveného špicí dolů. Rozsocha aeronautila prolnula hrotem obalu, který klesal níž, až splynul s plošinou do okruhu asi 20 metrů kolem jejich letounu, takže nyní byli obklopeni obalem společně se vzducholodí. V tom okamžiku oživla jejich vysílačka. Bratři Zluzné, slyšeli Agirův hlas, cestou jsme se přesvědčili, že vaše zprávy jsou pravdivé. Viděli jsme také z výše, že bylo zničeno mnoho z ďábelského díla. Děkujeme vám za osvobození polovice naší planety, která po mnoho věků úpěla pod strašlivou mocí netvora, jehož snahou a cílem bylo zotročení vlasti, ba, snad i vaší krásné domoviny a možná, že i jiných světů. Vaše dílo nelze ocenit. Odměnou budiž vám náš nikdy nehynoucí vděk a jistě také záchrana vaší domoviny, která se stává naší drahou sestrou. Skláníme se nad vaší vědou, bratři, a ujišťujeme vás, že jste v naší planetě získali vděčnou a věrnou sestru, věčného spojence a spolupracovníka k vzájemnému blahu a rozkvětu. Chtěli jsme vám původně stisknout ruce. Ale odpovědnost k našemu národu nám tuto radost zakazuje. Není to nedůvěra, jen nutná opatrnost, odůvodněná odvěkými hrůzami, jimž byla tato polokoule vlasti vydána. Uvážíte-li tyto okolnosti, uznáte, že nemůžeme jednat jinak. Přijímáme tuto zmučenou oblast pod svou ochranu a přičiníme se, abychom co možno nejdříve napravili všecko zlo, jež zde bylo rozseto. Toužíte po vysvobození. Nuže, osvobodíme vás. Doprovodíme vás až na hranici vlivu naší planety a pak vrátíme vašemu letounu vlastní moc a sílu k další cestě. Jste připraveni, bratři? Ano. Odpověděli současně. A pak se ujal slova Arne. Plně uznáváme správnost vašich opatření, hovořil rozechvěle. Jsme naplněni nevýslovnou radostí a hrdí, že nás osud vyvolil, abychom vykonali očistné dílo a vymanili polovici vaší překrásné planety z odvěkého otroctví. Za utrpení, jehož jsme za krátkou dobu v tomto pekle zažili, je nám nejkrásnější odměnou vaše bratrská láska. Nedáváme vám s Bohem, bratři. Voláme, naschledanou. Ano, naschledanou. Slyšeli hromadný výkřik v reproduktoru. Hned poté se aeronautilus odlepil od země. Se stoupající rychlosti letěli vzhůru, až pojednou zahlédli, že jako střela prolétli podél vzducholodi, která jakoby se řítila zpátky, k povrchu Marsu. Ve dvou či třech vteřinách zmizela. Objem Marsu pod nimi se menšil. Nad nimi do tušově černé oblohy se rozkmitaly fialové blesky. Rozsocha jiskří. Vykřikl Petr od okna. Arne usedl k řídicímu stolku, ručička rychloměru se chvěla nad nejvyšším bodem stupnice a výškoměr. Ach, ten malomocně sklesl na nulu. Byli mimo vliv Marsu. Byli na cestě kam. Vše jedno v této chvíli. Ať kamkoliv, jen když jsou pryč z toho pekla a na svobodě. Následuje román Podobně bohům. Je. M. Troska. Je nový vypravěč technických dobrodružství, románů budoucnosti, v nichž gigantická technika dneška dospěla až po konečnou, pro lidstvo snad i obávanou mez. Jeho tři romány z cyklu Kapitán Nemo Nemova říše, Rozkazy z éteru, Neviditelná armáda, vzbudili velkou pozornost čtenářstva i kritiky. Český tisk o nich píše, rovnítko, v troskových románech jsou všechny problémy, kterými se technika v nejširším smyslu teprve začíná zabývat, dořešeny a domyšleny do nevídaných a neslýchaných důsledků. Na každé stránce jich najdeme tucet. Autor zmobilizoval všechny vědní obory, aby ústy buď svého hrdiny nebo nějakého vědeckého účastníka výpravy čtenáře náležitě a z gruntu ovšem poučil. Důmyslně je zde spojeno příjemné s užitečným, poučení se zábavou. Národní práce, rovnítko, nejnovějších poznatků chemie a techniky i jiných věd bylo použito v troskově mohutné románové trilogii k vytvoření velmi odvážného, fantastického světa a právě tak neuvěřitelných příhod. Každá stránka tu opravdu dobře pobaví. Nový večerník, rovnítko. Velký inženýr Verneových románů, legendární kapitán Nemo, zmizel kdysi v tajemném románovém šeru tak, jak byl přišel odnikud. Dnes se znovu objevuje v románech českého autora J. M. Trosky jako hrdina, který poslání techniky chápe jinak, než jak je pochopilo lidstvo. Technické vynálezy se staly v moderním světě zhoubnými pomocníky válek a této technice vypovídá autor ústy svého kapitána Nema Boy. Čtěte a posuďte sami, jak dovedl svými romány zaujmouti. Škola měšťanská. Rovnítko. Utopistické romány českého autora J. M. Trosky nezadají si v ničem eposům techniky, jaké napsal Jules Verne. Slovo nemožno přestává zde existovat, stojíme na prahu nových technických možností, rýsujících se na prahu budoucích dnů lidstva. Národní střed. Rovnítko. Nejsou to jen pouhé fantazie, které knihy Troskovy přinášejí. Je to smělý, o moderní technické možnosti opřený hymnus o automatickém světě myslících robotů, řízeném několika lidskými jednotlivci s ředitelem stvořitelem v čele, plně využívajícím známých i neznámých přírodních sil. Scout Junák. Je. M. Troska, viditelně poučený technickými výzkumy poslední doby, staví ve svých knihách mosty přes propasti nepoznané techniky tak odvážně, že nikdy nevíme, jakým způsobem budeme na příští stránce překvapeni. Jsou to knihy, které doporučujeme. Osvětová Morava. Rovnítko. Troska jako jeho předchůdce Jules Verne zamýšlí se s důkladnou znalostí dosavadních a neobyčejnou představivostí budoucích vymožeností lidského důmyslu a lidských rukou. Dokonale se mu podařilo přiblížiti se svému mistrovskému předchůdci. Úhor. Rovnítko. Verneovým nástupcem u nás se stal J. M. Troska, který ve svých knihách Nemova říše, Rozkazy z éteru a Neviditelná armáda dovedl předběhnouti technický věk. Objevuje Atlantidu, vdechuje život nehostinnému Grónsku, zaplavuje svými vynálezy neznámé zemní dutiny, dává propuknouti kulovým bleskům, ničí neposlušné svými paprsky smrti a v poslední chvíli zabraňuje katastrofální válce, v níž měla padnout Evropa. Ročenka čteme. Rovnítko. J. M. Troska začal psáti své romány v roce 1936. Je velmi zajímavo, že v jednom z čelných českých časopisů byl v srpnu tohoto roku uveřejněn interview se slavným profesorem inženýrka Nikolou Teslou, jenž je právem označován za otce moderní elektrotechniky. Profesor Tesla je rodilý Chorvat, učenec světového jména. Prohlásil mezi jiným, že vynalezl paprsky smrti, které nazývá nástrojem věčného míru. Jeho vysílač není větší než obyčejný radiový přijímač. Tesla tvrdí, že vyšle paprsek nejdříve na měsíc. Místo, kam narazí, se rozptýlí v mraky, utvoří se krátery. Teslovy paprsky smrti vyvinou prý napětí přes 100 milionů voltů a rozbijí atomy. Je pozoruhodno, že trosková obrazotvornost líčí v románě podobné, ba tytéž výjevy. S utajeným dechem sleduje čtenář úžasy a divy, které hrdinové románů Troskových provádějí se svými paprsky života a smrti na zemi, v podzemí, ve vzduchu i na moři. Mladý hlasatel. Dobrodružně technický cyklus románů je. M. Trosky vyšel ve třech oddílech, z nichž každý lze číst samostatně. Rovnítko. Nemova říše Rozkazy z éteru Neviditelná armáda. Každý svazek, provázený četnými ilustracemi, je za 16 kelviny, vás. 26 kelvinů.